uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. A w nim nowe rozwiązania w cyfryzacji państwa przedstawione w Katowicach. Za chwilę relacja naszej reporterki. Wydobyto już z rowu autobus, który rano miał wypadek na A4 pod Opolem. 5 osób zawieziono do szpitala. W serwisie też o tym, że Iran wzbogaca uran ponad limit z porozumienia nuklearnego. Kończy się konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Partia rządząca prezentuje założenia, które mają się stać podstawą programu na wybory parlamentarne. Trwają jeszcze ostatnie panele i rozmowy, którym przysłuchuje się Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, podczas dyskusji o cyfryzacji państwa przedstawiono nowe rozwiązania dla obywateli. O jakie propozycje chodzi? Te propozycje to m.in. przepisy o tak zwanych e-doręczeniach. Wicepremier Jacek Sasin poinformował, że prace nad tym projektem cały czas trwają i wyraził też nadzieję, że nowe rozwiązania uda się wprowadzić jeszcze w tej kadencji parlamentu. Pozwoli słać do naszych obywateli całą korespondencję urzędową drogą elektroniczną. Niekoniecznie trzeba będzie teraz chodzić na pocztę, wystawać w kolejkach, realizować awizo i pobierać poleconą przesyłkę. To też wymaga koordynacji działań bardzo wielu, w większości ministerstw. A ta trwająca od piątkowego popołudnia konwencja programowa PiS i Zjednoczonej Prawicy powoli już dobiega końca. Tak jak mówiłeś, przed nami jeszcze ostatnia debata z udziałem ministrów. Będzie poświęcona programowi Miasto Plus, a chwilę po 14:00 konwencję podsumuje prezes Jarosław Kaczyński. Agnieszka Drążkiewicz z Katowic, dziękujemy za relację. 11 osób zostało poszkodowanych w wypadku ukraińskiego autobusu na opolskim odcinku autostrady A4. 5 osób zawieziono do szpitala. Rano jadący w kierunku Wrocławia autokar, którym podróżowało 37 osób, z niewiadomego powodu wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Ratownicy udzielili pomocy 11 osobom. Na czas lądowania śmigłowca ratunkowego autostrada była zamknięta. Jak informuje Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, autobus już z rowu wydobyto, a jego pasażerów zawieziono do pobliskiej szkoły. O obsadzie unijnych stanowisk rozmawiali dziś politycy w Polskim Radiu 24. Ewę Kopacz, eurodeputowaną z Platformy Obywatelskiej, wybrano na wiceszefową Parlamentu Europejskiego. Karola Karskiego z Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko kwestora parlamentu. Adam Bielan z PiS-u mówił, że jego partia odniosła sukces, bo obsadzi też jedną z komisji w europarlamencie. Owszem, pani Ewa Kopacz jest wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Ja jako były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego nie chcę tego stanowiska deprecjonować, ale wiemy, że największą władzę stanowią szefowie komisji. I wśród szefów komisji będzie w przyszłym tygodniu wybrany polityk Prawa i Sprawiedliwości. Nie będzie żadnego polityka Platformy Obywatelskiej. Oddali wszystkie swoje stanowiska w komisji po to tylko, żeby Ewa Kopacz zajęła to prestiżowe, ale mało znaczące stanowisko wiceszefowej Parlamentu. Marcin Święcicki z PO uważa, że wbrew temu, co mówi rząd, w Brukseli poniósł on klęskę, blokując kandydat które Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. Bo uważać za największy sukces to, że się utrąciło Timmermansa, który ma wielkie zasługi dla Polski, dla upamiętnienia polskich żołnierzy, którzy walczyli pod generałem Maczkiem o wyzwolenie Holandii spod niemieckiego, nazistowskiego reżimu. I uważa się to za sukces, że udało się go utrącić z tego stanowiska, za to, że ujął się za niezależnością polskich sądów przeciwko autokratycznym tutaj dążeniom pana Ziobry. No uważam, że to jest hańbiące. Parlament Europejski ma w połowie lipca zdecydować, czy Ursula von der Leyen obejmie funkcję szefa komisji. Wycofywanie się z kolejnych postanowień porozumienia nuklearnego zapowiada Iran. Według agencji Reutera zacznie od wzbogacania uranu ponad limity z zawartej 4 lata temu umowy. Zostało to ogłoszone na konferencji prasowej w Teheranie. Irańczycy poinformowali, że co 60 dni będą wycofywać się z kolejnych zapisów umowy aż do momentu, gdy pozostali sygnatariusze nie zagwarantują ochrony przed amerykańskimi sankcjami uniemożliwiającymi Iranowi sprzedaż ropy naftowej. Ponad rok temu Waszyngton wycofał się jednostronnie z umowy, której sygnatariuszami są także Chiny, Rosja, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Abbas Araghchi podkreślił, że jego kraj otwarty jest na negocjacje w tej sprawie. Jeśli nasi partnerzy nie skorzystają z tej okazji, to nie będzie wątpliwości, że opuścimy porozumienie, ogłosił minister. Komentatorzy podkreślają, że do produkcji broni jądrowej potrzebny jest uran wzbogacony do poziomu 90%. Wcześniej prezydent Iranu Hassan Rouhani zapowiedział, że jego kraj wyprodukuje uran wzbogacony do takiego poziomu, do jakiego będzie potrzebował. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To kolejna deklaracja Teheranu naruszająca zapisy umowy nuklearnej. Wcześniej Republika Islamska zwiększyła limity magazynowania uranu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jelin. Tym bardziej się cieszę, że mogę Państwu zaprezentować i powiedzieć o tej postaci, ponieważ jak to już kilka razy bywało w naszej audycji, piosenki znamy bardziej niż ich autorów. A w przypadku piosenek z dwudziestolecia, z tego już jednak dawnego okresu, ta sytuacja powtarza się nader często. Znamy piosenkę, nie mamy pojęcia, kto ją napisał, a jak się dowiadujemy, kto, to nie wiemy, kto to był. I tak samo jest z Aleksandrem Jelinem. To jest, proszę Państwa, postać niezwykle ważna na tej mapie dwudziestolecia międzywojennego, muzycznej mapie. To był, trudno powiedzieć tak naprawdę, czym głównie zajmował się Aleksander Jelin. Ale wyczytałem, przygotowując się do tej audycji, pogłębiając wiedzę o nim, że był, można powiedzieć, głównie dziennikarzem piszącym piosenki. Trochę komponował również, napisał mnóstwo pięknych piosenek z najlepszymi kompozytorami, jacy funkcjonowali w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce. Debiutował na początku lat dwudziestych, urodził się w roku 1904. Był bardzo młody, zaczął funkcjonować bardzo szybko na scenie. Był recenzentem teatralnym, był korespondentem prasowym, współpracował ze słynną gazetą Kurier Poranny, również z gazetą wojskową Polska Zbrojna, proszę Państwa, i również z słynnym ilustrowanym Kurierem Codziennym. Ważne jest to, żeby powiedzieć, że w roku 1930 rozpoczął współpracę z Polskim Radiem. Jak wielu kompozytorów, autorów tekstów, współpracował z Polskim Radiem jako tym niezwykle prężnym, nowym medium dającym szerokie możliwości. Uśmiecham się trochę, bo ja też teraz siedzę w studio radiowym przed mikrofonem i magia tego radia wciąga mnie coraz bardziej, dlatego mam wrażenie, że mówię troszkę o starszym koledze, ale proszę Państwa, będę mówił między utworami troszkę o nim i o innych ludziach, z którymi współpracował, zatem do rzeczy. Pierwszą piosenką, jaką przygotowałem dla Państwa, a jest ich mnóstwo, nie wiem, czy starczy nam czasu na jedną audycję, Jelin pisał sporo i są to przepiękne rzeczy, są w naszej kulturze obecne do dziś i bardzo się cieszę, jeszcze raz podkreślam, że mogę je Państwu dzisiaj zaprezentować w jakiejś takiej formie scalonej, w większej ilości, zatem szybciutko. Proszę Państwa, tango, Tak smutno mi bez ciebie. Wykonuje Zenon Jaruga. Ja znalazłem na płycie melodię, nagranie z roku 1947, czyli z tego ciekawego okresu, kiedy jeszcze nie rozpoczęły się nowe muzyczne czasy, a na zgliszczach powojennych muzycy, ci, którzy przeżyli, artyści, którzy przeżyli wojnę, zostali w Polsce, próbowali odbudować ten świat i odbudowywali go przy użyciu, że tak powiem w cudzysłowie, narzędzi zupełnie przedwojennych. Więc ten okres do roku 49 jest niezmiernie ciekawy, polecam go Państwu. Zatem proszę Państwa. Dzisiaj w roli głównej Aleksander Jelin, autor tekstów. Muzyka, wspaniały Fred Scher. Tak smutno mi bez ciebie wykonuje Zenon Jaruga. drzewa szumią w dali, wiatr za oknem smętnie gra. Tak się jakoś cicho żali, tak żałośnie łka. Czarnej melancholii tony wiatr mi śle za okna tam. Siedzę smutny i zgnębiony, sam na zawsze sam. Tak smutno mi bez ciebie, odeszłaś wraz ze szczęściem mem. Tak smutno mi bez ciebie, za miłość odpłaciłaś złem. Tak zaklinała się, tak zapewniałaś mnie, że kochasz szczerze, nie opuścisz mnie, o nie. Tak smutno mi bez ciebie, choć noc jest piękna, pełna gwiazd, choć księżyc lśni na niebie, nie dla mnie światem pełen kraj. Bez ciebie dłużą mi się dni, przez ciebie są te smutne łzy. Za tobą sercu żal na zawsze został mi. Fred Scher napisał to piękne tango. Fred Scher to jest postać niezwykła, o której Państwu opowiem, obiecuję, nie raz w mojej audycji. Kompozytor, pianista, aranżer, duża kariera we Francji, po czym duża kariera w Stanach Zjednoczonych, ale to zupełnie inna historia. Proszę zwrócić uwagę, że ta orkiestra, którą dyrygował w tym nagraniu, które usłyszeliśmy, którą dyrygował Marian Obst, też dyrygent, aranżer, ważna postać, próbowała brzmieć jak orkiestry przedwojenne, a mamy rok 47. Jest podobne instrumentarium i w zasadzie estetyka, aranżacja i cały ten muzyczny język jest w zasadzie jeszcze przedwojenny, a mamy, powtarzam, rok 47. Zatem teraz cofniemy się w czasie. Jesteśmy w roku 1934. Muzyka Zygmunt Białostocki. Wspaniały Zygmunt Białostocki, zmarły tragicznie w getcie warszawskim, wybitna postać przedwojennej Warszawy. Słowa nasz bohater Aleksander Jelin wykonuje Adam Aston i tutaj troszkę się uśmiecham. To jest tango węgierskie, tak to się nazywa, a tytuł Jola, Jola i pozwólcie Państwo, że tę piosenkę zadedykuję wszystkim Jolantom, które słuchają dzisiejszej audycji Dancing Salon Ulica. Jolanta, czemu siedzisz z boku? Łzę masz w oku, dajże pokój, głupstwo łza. Bój się Boga, moja droga, wszystko tańczy wokół, a ty jedna siedzisz sroga zła. Jola, Jola, nie bądź taka zła, gra bandziola i gitara łka. Nie bądź dzika, niech muzyka tango gra. Wejrzę sobie fatyganta, ej Jolanta, Jola, Jola, wypij wina dwan, wiwat, kolat, no a potem w tan. Wypij wino, hej dziewczyno, troski zginą, Jola, Jola, śmiej się z nami, śmiej. Thank you. Jola, Jola, nie bądź taka zła, gra bandziola i gitarałka, nie bądź dzika, niech muzyka tango gra. Wejrzę sobie fatyganta, ej Jolanta. Jola, Jola, wypij wina dzban, wiwat 100 lat, no a potem w stan. Wypij wino, ej dziewczyno, troski zginą. Jola, Jola, śmiej się z nami, śmiej. Moja kochana teściowa też ma na imię Jolanta. Pozdrawiam wszystkie Jolanty. Proszę Państwa, wysłuchaliśmy nagrania Adam Aston przy akompaniamencie orkiestry tanecznej Syrena Rekord pod dyrekcją Jerzego Koszuckiego, pseudonim Jurand, który założył chór Juranda, proszę Państwa. A teraz piosenka, czy nawet pieśń ze słowami Aleksandra Jelina, którego piosenki dzisiaj Państwu prezentuję. Chyba najpiękniejsza. Na pewno na topie mojej prywatnej listy. Piosenka z roku 1933 wykonuje Adam Aston. Muzyka Henryk Wars. Piosenka pochodzi z rewii Warszawy. Taki program Rewia Warszawy w Teatrze Morskie Oko. Gra orkiestra Syrena Rekord pod dyrekcją kompozytora Henryka Warsa. Proszę Państwa, proszę przygotować chusteczki. Mogą się przydać przy tej piosence. Takie dobre serce, umiesz tak pocieszać mnie, kiedy w smutku czy rozterce jest mi źle. Nikt nie umie kochać tak tylko ty, tylko ty. Któż zrozumieć mnie zdoła tak jak ty, tak jak ty. Inne słowa i uściski zawsze obce będą mi. W życiu bliska będziesz mi tylko ty, tylko ty. pan Wars miał taki wielki talent do melodii. Po prostu rozpływam się za każdym razem. Proszę Państwa, nasz bohater dzisiejszy, Aleksander Jelin, autor tekstów, który zostawił po sobie mnóstwo pięknych piosenek. Był dyrektorem wydawnictwa nutowego Nowa Scena, działającego przy Syrenie Rekord. Wychodziły płyty, Syrena Rekord miała swoje firmowe salony i w tym salonie można było kupić nuty, wziąć je do domu i od razu sobie daną piosenkę zagrać. Zresztą dzięki takim wydawnictwom ocalało mnóstwo nut, piosenek, których nagrania płytowe po prostu zniknęły. Więc to jest naprawdę duża rzecz. Aleksander Jelin w połowie lat 30. założył również własne wydawnictwo nutowe, Olimpia, ale nie tylko nutowe. Wydawał również poradnik teatralny. I na tym skończymy dawkę informacji na teraz o Aleksandrze Jelinie. Posłuchajmy następnej jego wspaniałej piosenki. I tutaj, proszę Państwa, chór Juranda, wspomnianego kilka chwil temu. Nagranie z roku 1934. Ponownie orkiestra Syrena Rekord. Muzyka Jerzy Rozner. Słowa Aleksander Jelin. Słuchamy audycji Dancing Salon Ulica w programie trzecim Polskiego Radia. Marika wiedzie prym, moja Marika spod Debreczyna. Ma czar i wdzięk, i w tym jest sęk. Jeżeli słucha nas jakaś Marika, to oczywiście, droga Mariko, ta piosenka specjalnie dla ciebie. Słuchając tej piosenki, pomyślałem sobie, jak świetnie grała ta orkiestra. Proszę Państwa, jeżeli kogoś ciekawi, Syrena Rekord wybudowała nowoczesne studio na Mokotowie przy ulicy Wiśniowej i tam od roku 1938 były nagrywane wszystkie utwory. Orkiestra była duża i pracowała codziennie po wiele, wiele, wiele godzin. Stąd zostało po niej tak dużo nagrań. Orkiestrą dyrygowali przeróżni dyrygenci, w zależności od różnych zmiennych. Czasami dyrygował autor, kompozytor, czasami zupełnie kto inny. I byli zatrudniani inni muzycy, na przykład jacyś soliści, jacyś specjalni instrumentaliści, jeżeli było trzeba orkiestrę powiększyć. A wszystko było pod szyldem Syrena Rekord. Wydawnictwo miało własną orkiestrę, którą nagrywało na własne płyty. Jakie to by było piękne, gdyby dzisiaj znowu coś takiego mogło zafunkcjonować. Proszę Państwa, był chór Juranda, czyli polscy rewelersi. A teraz chciałbym zaprosić Państwa do takiego bloczku muzycznego z rewelersami, chyba najsłynniejszymi polskimi rewelersami, jakim był chór Dana. Natomiast zanim chór Dana, to solista chóru Dana Mieczysław Fog, który w chórze Dana zaczynał i dzięki chórowi Dana tę wielką karierę zrobił. Nagranie z roku 1937 gra ponownie orkiestra Syrena Rekord. Utwór pod tytułem Nie będę cię prosił. I tutaj tylko wspomnę ten duet. Władysław Daniłowski Dan, czyli lider chóru Dana, kompozytor, i Aleksander Jelin, oni we dwóch napisali naprawdę mnóstwo piosenek. Oto jedna z nich. Różne słowa skargi, łzy i rozpacz, bo każda perswazja czy uwaga jakoś dziwnie obco brzmi, tak musi być. Odejdę i bądź pewną, że uśmiechnę się żegnając cię i nie uroni jednej łzy spokojnie tak jak ty. I nic nie dowiesz się, jak bardzo mi bez ciebie smutno, źle, jak kocham cię. Słowa skargi, łzy i rozpacz, bo każda perswazja czy uwaga jakoś dziwnie obco brzmi, tak musi być. Odejdę i bądź pewną, że uśmiechnę się żegnając cię i nie uronię jednej łzy spokojnie tak jak ty. I nic nie dowiesz się, jak bardzo mi bez ciebie smutno, źle, jak kocham cię. To był Mieczysław Fog i teraz zapraszam Państwa do wysłuchania trzech pięknych piosenek w wykonaniu chóru Dana. I jeśli już jesteśmy zaznajomieni na świeżo z barwą głosu Mieczysława Foga, to polecam Państwu próbę wyłowienia głosu Mieczysława Foga z tego wokalnego kwartetu najsłynniejszych polskich rewelersów chóru Dana. I tak oto zapraszam Państwa do wysłuchania następujących utworów. Smutne tango, rok 1936. Muzyka Mieczysław Wróblewski. Słowa nasz bohater dzisiejszy Aleksander Jelin. Kolejna piosenka Valerio, rok 1937. Muzyka Dan, czyli Władysław Daniłowski. Słowa oczywiście Aleksander Jelin. I ostatnia Błękitna Rapsodia, wykonuje również chór Dana. Muzyka wielki kompozytor niemiecki Oskar Strock. Słowa oczywiście Aleksander Jelin. Zapraszam. To smutne tango tobie gra, w melodii mej tęsknota drga. Jak skarga dźwięczy piosenka ta, to smutne tango. Do ciebie płynie piosenka ta, nikt tylko ty zrozumiesz mnie. Ty jedna wiesz, że nikt jak ja nie kocha cię. Wiem, że to gniew, twój gniew cię opętał. I jesteś zła, jak nikt i zawzięta. Nie wiesz, co to miłość, tyś jest egoistką, ale ja cię kocham i to kryje wszystko. I jeszcze wiem, że ty, jak odchodzisz, nie wrócisz już, już się nie pogodzisz. Ten właśnie żal mój trist, ten właśnie jest mi źle, bo nie obchodzi mnie nikt tak jak ty. To smutne tango tobie gram, melodii mej tęsknota drga. Jak skarga dźwięczy piosenka ta, to smutne tango. Do ciebie płynie piosenka ta, nikt tylko ty zrozumiesz mnie. Ty jedna wiesz, że nikt jak ja nie kocha cię. Płynie piosenka ta, nikt tylko ty zrozumiesz mnie. Ty jedna wiesz, że nikt jak ja nie kocha cię. Valerio, Valerio, potraktuj mnie na serio. Ach, nie męcz mnie, ach, nie dręcz mnie, miłości dowód złóż. Valerio, Valerio, potraktuj go na serio. Daj główką znać, że owszem, tak, że teraz, zaraz, już. Tak, zakochałem się. Oszalał. Zakochał się. Zakochał się, nic nie pomoże. Boże, padł widok. Serce pluski. I uderzyło mu na mózg. Zakochał się i coraz gorzej. Ciekawe, ciekawe. I jak promyk rannych zusz, ma takie cudne oczy, a na policzkach róż żywa prawdziwa kosmetyka z nich. Valerio, Valerio, potraktuj mnie na serio. Ach, nie męcz mnie, ach, nie dręcz mnie, miłości dowód złóż. Tak kocha się na mur, zwariuje i zepsuje chór. Ty taki przecież nie do ludzi. Pewnie, że nie do ludzi, niech pije co dzień traw. Nie głowę wsadzić mu pod kram, to może wkrótce się ostudzi. świetny pomysł, brawo, brawo. Walerciu, serce me, nie zważaj na przeszkody. Wariat mi signy. Pogotowie ratunkowe SOS. Walerio, Walerio, potraktuj go na serio. Ach, nie wiesz, jak mi ciebie brak. Nie może sypiać jeść. Walerio, Walerio, ach, zlituj się na serio. Gdy jestem sam, gorączkę mam 36,6. I przyszła luba, by widnemu spełnić słodkie sny. Masz też mnie, bierz mnie, lecz dozgonnie. Dozgonnie? I jako mąż miłości węzeł ze mną związek. Jak rycerz oświat się swej do mnie. Jak promyk rannych złóż mam takie cudne oczy, a na policzkach róż. Żywa, prawdziwa kosmetyka sedi. Valerio, Valerio, traktujesz rzecz zbyt serio. Jak mówią tak, to znaczy tak. Ślub albo drugi cyk. Valerio, Valerio, tak zaraz ślub na serio. Na serio, bo ja się możliwie muszę skarżyć do komisariatu i do magistratu, tak. Valerio, Valerio, o mamo, mamo, to tylko po wyprawie. I tak wystąpił, no i z wiąłą kochał się i znik. Zagraj mi w tej rzewnej pieśni, świat moich tęsknot tkwi. Niech przy niej choć przez chwilę wspomnę odlegle dni, daleki świat. Szczęście straciłem w życia mej wędrówce. Wzajemności trafi mnie. Błękitną tę rapsodię zagraj mi. Niech dźwięk upoi bóli powstrzyma łzy. Narkozą wspomnień się upoję. To jedno dziś zostało mi. Zagraj mi w tej rzewnej pieśni, świat moich tęsknot tkwi. Niech przy niej choć przez chwilę wspomnę odlegle dni, daleki świat. Szczęście straciłem w życia mej wędrówce. Błękitną tę rapsodię zagraj mi. Niech dźwięk ukoi bóli powstrzyma łzy. Narkozą wspomnień się upoję. To jedno dziś zostało mi. Wspaniały chór Dana. Polscy rewelersi. Proszę Państwa, chór Dana rozpoczynał swoją karierę w teatrzyku Qui Pro Quo, najsłynniejszym teatrze kabaretowym Warszawy lat 20. No, któż nie zaczynał kariery w Qui Pro Quo? Ale to inna historia. Ten bas, piękny, rzęsisty bas, który słyszeliśmy, należał do Tadeusza Bogdanowicza. Zresztą skład chóru Dana zmieniał się na przestrzeni lat. Mieczysław Fog opuścił chór Dana w roku 1938, rozpoczynając już na dobre swoją solową karierę. Zresztą wykonał jako pierwszy i nagrał na czarną płytę to to słynne tango Jerzego Petersburskiego, ta ostatnia niedziela, i tak rozpoczęła się jego wielka, wielka solowa kariera. Zresztą na miejsce Mieczysława Foga w chórze Dana przyszli Hanka Brzezińska i Wacław Brzeziński, to rodzeństwo, ale to trochę inna historia. Zresztą chórowi Dana poświęcałem audycję, myślę, że poświęcę jeszcze nie jedną, jeśli pozostanę na antenie. Proszę Państwa, teraz słynne tango wykonywane przez dancing, wykonywane przez salon i przez ulicę. Obecne, myślę, że w sercach i w pamięci wielu ludzi do dziś, dlatego tym bardziej się cieszę, że mogę je Państwu przypomnieć. Nasz bohater Aleksander Jelin, świetny tekściarz, troszkę mniej dziś pamiętany. Oczywiście pamiętamy Emanuela Szlechtera, oczywiście pamiętamy Mariana Hemara, Juliana Tuwima, Andrzeja Własta, Wacława Stępnia, ale Jelin to równie ważna postać. Zastanawiałem się, dlaczego troszkę bardziej zapomniany, mimo tak wielkich piosenek, ale powiem o tym za chwilę, jak potoczyło się jego życie. Wysłuchajmy teraz tego wspaniałego utworu "To był twój błąd". Wykonuje jeden z najważniejszych przedwojennych śpiewaków, ale powojennych również, Stefan Witas. Nagranie z roku 1937. Muzyka wspaniały Wiktor Krupiński, a gra orkiestra Syrena Rekord. Wiele zaufała, nie tak jak on. Dziś bezgranicznie go kochała, jak wartki prąd. Wir poszła z nim, tak to był błąd. Lecz się pogodzić musisz z tym. To był twój błąd. To takie klasyczne polskie tango. Któż go nie zna? A jeżeli ktoś nie zna, to właśnie poznał i na pewno do niego wróci. Proszę Państwa, nasz dzisiejszy bohater, Aleksander Jelin, wspaniały tekściarz, którego piosenek dzisiaj słuchamy, w roku 1938 został wydelegowany do Australii jako oficjalny przedstawiciel rządu Rzeczpospolitej Polskiej celem propagowania kultury polskiej w tym kraju. Nawiązał tam współpracę z radiostacjami w Melbourne i Sydney oraz z Melbourne Symphony Orchestra i Konserwatorium Muzycznym w Sydney. Zajmował się dostarczaniem na rynek australijski wydawnictw nutowych polskiej muzyki klasycznej oraz sprowadzaniem polskich płyt gramofonowych, proszę Państwa, przez całą kulę ziemską do Australii w tamtych latach. Po II wojnie światowej pozostał na emigracji w Australii i tam zmarł. Do śmierci pracował jako dziennikarz prasowy i radiowy, czyli de facto robił to samo, co przed wojną w Polsce. Ta delegatura niewątpliwie uratowała mu życie, dzięki czemu dożył sędziwych lat w Australii. Mamy jego piękne piosenki i teraz ten wielki hit tego duetu, z którego się tak cieszę, że mogę Państwu zaprezentować, już chyba prezentowałem na antenie radiowej w mojej audycji tę piosenkę. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? To jest jedna z najsłynniejszych piosenek Zygmunta Karasińskiego, mojego ulubionego przedwojennego kompozytora. Wykonuje Marian Demar, nagranie z roku 1937. Muzyka Zygmunt Karasiński do spółki z Szymonem Kataszkiem, swoim wspaniałym wspólnikiem. Słowa Aleksander Jelin, gra orkiestra Syrena Rekord. Zala śle. Piękna pani, może już nie pamiętasz mnie. Pomyśl to wszak rok temu, tyś nie wiadomo czemu. Pewnej nocy rzekła mi, kocham cię. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Księżyc świecił srebrzyście jak star. Po kowiercu ze śniegu usłanym nasze sanie gdzieś nas niosły w dal. Cicha noc, śnieżna noc w Zakopanem. Czy pamiętasz, jak szybko mijał czas? Takie chwile są niezapomniane, taka noc bywa tylko raz. Pamiętasz tę noc w Zakopanem? Księżyc świecił srebrzyście jak star. Po kobiercu ze śniegu usłanym nasze sanie gdzieś nas niosły w dal. Cicha noc, śnieżna noc w Zakopanem. Czy pamiętasz, jak szybko mijał czas? Takie chwile są niezapomniane, taka noc bywa tylko raz. Te same zakończenia tych wszystkich piosenek są po prostu warte wszystkie pieniądze świata. Zygmunt Karasiński, pisząc tę piosenkę w 1937 roku, nam zapewne nie przypuszczał, że to Zakopane kilka lat później uratuje mu życie podczas wojny. Wspominałem o tym kilkukrotnie. Proszę Państwa, będę żegnał się. Nasz czas się kończy. Dziękuję Państwu bardzo. Dzisiejszą audycję realizowała pani Renata Szewczak. Wydawał Piotr Kordaszewski. Dziękuję Państwu zza szyby bardzo. Proszę Państwa, chciałbym najserdeczniej podziękować za wszystkie listy, które Państwo do mnie przysyłacie. Dodajecie mi wiary, że ta audycja i to, co robię, ma sens. Dziękuję Państwu. Przeczytałem wszystko, co do mnie przyszło. Pozdrawiam każdego z osobna. Żegnam się. I na koniec Tadeusz Faliszewski, rok 1937. Wspaniały fokstrocik, dowcipny, pod tytułem Czy możesz mi pożyczyć, dotyczący sprawy niezwykle aktualnej, jaką jest drobne pożyczanko. Zaraz się Państwo zorientujecie. Piosenka duetu Dan, słowa Aleksander Jelin, gra orkiestra Syrena Rekord. Życzę wspaniałej niedzieli, mówił Jan Emil Młynarski. Do usłyszenia za tydzień. Ja was proszę, panie B, idź pan, daj pan żyć, adieu. Bo czy ja jestem PKO, rok PLR czy co? Dzwonisz do mnie pan dzień, chodzisz za mną niby cień. Podchlebiasz się pan z lotkomi, bonjour, mon cher ami. Czy możesz mi pożyczyć 5 złotych do niedzieli? W niedzielę ma być u mnie mój stryjecznej siostry bój. Wujowi wpływa rada od ciotecznego brata, a brata swata pannie prom, pan brom ten co ma dom. Więc brom da dom tej panny prom i bratu spada dom, jak grom mój bój swój dług wziąć będzie mógł i ja ci oddam dług. Więc możesz mi pożyczyć 5 złotych do niedzieli, będziemy mieli forsy huk w niedzielę jak da Bóg. Gdy mnie spotyka taki gość, co miał do mnie wczoraj złość, a dzisiaj już mnie wita rad, servus kopela. Ściska dłoń mi jak się masz i ma uśmiechniętą twarz, wtedy jest to dla mnie znak, za chwilę powie tak. Czy możesz mi pożyczyć 5 złotych do niedzieli? Przepraszam, może nie, to nie, nie będę trudził cię. To głupstwo bogatela, przysługa przyjaciela. 5 złotych, prawda? Szkoda słów. No co? No jak? No mów. 5 złotych, głupstwo, oddam ci dziś, jutro lub za kilka dni. Spodziewam się dziś akurat z prowincji większych plac. Więc możesz mi pożyczyć 5 złotych do niedzieli. W niedzielę żonie ciotki chęć ma płacić złotych 5. W lidze jest to sezon ruch, robi się pokoju duch, a nie o duch tu chodzi, lecz o wcale inną rzecz. Słychać zewsząd tu i tam, każdy kraj ma z forsą kram, więc każdy akt i każdy pakt poprzedza jeden fakt. Czy możesz mi pożyczyć miliardzik na 2 lata? Gwarancję wkrótce dostać mam, obiecał mi wuj sam. Wujowi wpływa rata, wojenne długi świata, bo z ligi figi mogą być, lecz z wojny można żyć. Pod zastaw... Autopromocja. Prawdziwy talent show z żonglerami i tańcami. Radiowy romans improwizowany. Pierwsze w historii radia prezentacje teledysków i Muzeum Polskiego Suchara. Będą aktorzy kabaretu Na Koniec Świata i Lala Poland. Improwizatorzy z warszawskiego klubu komediowego Bartosz Gajda oraz gwiazdy kina i telewizji. A także muzyka, jakiej nigdy nie usłyszycie w żadnym radiu. To jest zupełnie inne popołudnie. Od poniedziałku do czwartku o 13.30. Zapraszam, Michał Migała. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Media Expert.